rabine ira me forora teme baba ninga felene be irabine ira me forora imuti mirio wi me de ira me kafera imuti fefe suru de ira me kafera.